kun kulut vaan kaiken ja mitä pidetään, se taikaa tuo mun elämään. Se on My Little Pony. Sillä ystävyys on taikaa sun ja mun. My Little Pony. Ystävyyden taikaa.